prawie 2 metry bólu, 80 kilo nerwów, 28 lat, brat, nie liczy już koncertów. Otrzymałem polepione ropą, skostnie palce, a z każdym wdechem czuję, że coraz bardziej walczę sam ze sobą. Nieraz moją głową chcieli przebić mury, zawsze pierwsze wypierdalają szczury. Wściekli synowie przedczesnej koniunktury, którym populizm biznesu miał usypać złote góry. Zmieniłem zasady gry, chodzi o nam mocy mnie, z każdym krokiem wyżej, nie pytaj o progres. Się podobno żyłem wolniej, szybciej dorosłym gram. Kurwa mać, sam lepiej wiem co dobre, Forrest Gump, Donald Trump. W chuju mam resztę stawki, wydrapaliby sobie oczy o zysk. Bam, the drag queen, spójrz na prawdę, to fakty, ty tylko spójrz. Ma dla nich kilka słów, banger w chuj. Widzę jak patrzą na mnie i chcą tu być, a mogą tylko chcieć pogróż. Mogłem też skończyć marnie, sam być tam, gdzie nie zagląda już Bóg. Dostałem kilka szans, zawsze to jeden strzał. Namierzam siebie sam i widzieć chcę tylko cel. Wiem, co powie wróg, to nie znaczy nic. Oni czują ból, strach przez pretensje. Przyjdzie ich wstyd, przyjdzie ich wstyd. W tej całej grze serce to center. Co wbijać nóż za tak mały zysk. Ja mam w normie puls, a liczą na zemstę. Zemsta to mój sukces dziś. Rap to nie aplikacja na iPhone, zjebie, że się bijasz i każdego kurwa jedziesz ile wlezie. Pod tym jeden z drugim nie wie czemu dostał w ryj. Chcą mieć ze mną beef, ja nie mam mieć go z kim. Dream team heroin, uważa jest wysoko. Tyle najebali jadu, a wciąż sięgnąć mnie nie mogą coś. Mają z głową skoro mainstream sypie się jak głupiesz. To czemu ten pechuje z własnym gównem wciąż są w dupie. Mam jebięcie na lupie, złota na ścianie. A mimo wszystko z dnia na dzień więcej w planie. To jak bieganie po panelach, czwarty w trzy dni melanż. Dekada szacunku, którego żaden z nich nie ma i mieć nie będzie. Bo jestem wszędzie, gdy gram jak teraz. Za 15 tysięcy znów ich zacznie zżerać. Tylko ja mówię, kiedy zaczynamy do zera. Choćby robili wszystko, niektórych Bóg wybiera. I widzieć chcę, tylko cel wiem. Co powie wróg, to nie znaczy nic. Oni czują ból, strach przez pretensje. Przyjdzie ich wstyd, przyjdzie ich wstyd. W tej całej grze serce to center. Co wbijać nóż za tak mały zysk. Ja mam w normie puls, a liczą na zemstę. Zemsta to mój sukces dziś.